żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblecki, zapraszamy na serwis Trójki. Przewódca Francji pierwszy raz od 7 lat w Polsce. Program jego wizyty jest bezprecedensowo szeroki, mówi w Trójce minister do spraw europejskich. Przed południem lekarze przekażą najnowszy komunikat o stanie zdrowia Polaków ewakuowanych z Chin. Z poprzedniego wynika, że czują się dobrze. Rozbity gang, który wyłudzał VAT, skarb państwa mógł stracić nawet 1 mld zł. Prezydent Francji w drodze do Polski. Samolot z francuskim przywódcą na pokładzie za 2 godziny ma wylądować w Warszawie. To pierwsza oficjalna wizyta Emmanuela Macrona w naszym kraju, przypomniał w programie Trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich. Konrad Szymański podkreślił, że program wizyty jest bezprecedensowo szeroki. Będzie okazja, by poruszyć wszystkie najważniejsze tematy, nie tylko współpracy dwustronnej, ale również dotyczące współpracy na forum Unii Europejskiej, gdzie są tematy, które łączą, ale są też tematy, które dzielą. Budżet, klimat, przyszłość polityki obronnej, czyli tematy kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej. Prezydentowi Francji towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych, obrony, klimatu, gospodarki i kultury. Dziś Emmanuel Macron spotka się z polskim prezydentem i premierem, a także marszałkami Sejmu i Senatu. Jutro odwiedzi Kraków. Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan przechodzą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Wrocławiu. Najpóźniej w ciągu 48 godzin ma być wiadomo, czy są zarażeni koronawirusem. Aneta Pawłowska-Krać. Około 30 osób, wśród nich rodziny z dziećmi, przyleciało wczoraj wieczorem z Chin. Prosto z lotniska zostali przetransportowani do szpitala w asyście policji. Przygotowano dla nich salę w nowo wyremontowanym skrzydle oddziału wewnętrznego. Wszyscy dobrowolnie poddali się kwarantannie i czują się dobrze, mówił po przyjęciu specjalista chorób zakaźnych podpułkownik Artur Lipczyński. W tej chwili mamy do czynienia z osobami zdrowymi. Będą one poddane kwarantannie tak długo, jak to będzie niezbędne. Jest zastosowana izolacja, jest dedykowany personel. W tym okresie osoby te są pilnie obserwowane. Dziś rano mają być od pacjentów pobrane próbki. Wyniki powinny być znane w ciągu 48 godzin, ale kolejne informacje na temat stanu ich zdrowia lekarze mają podać jeszcze przed południem. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 12 Belgów także po powrocie do kraju z Wuhan przechodzi kwarantannę. Beata Płomecka. Belgowie po wylądowaniu na lotnisku wojskowym w pobliżu Brukseli zostali przewiezieni pod eskortą do pobliskiego szpitala. Tam przez 14 dni będą pod obowiązkową kwarantanną. Profesor Herman Hussens z Uniwersytetu w Antwerpii powiedział flamandzkiej telewizji VRT, że izolacja jest niezbędna. Nie wiemy jeszcze wszystkiego na temat koronawirusa. Mamy wrażenie, że przenosi się z człowieka na człowieka, ale nie wiemy jak szybko. Jest nadzieja, że izolując ludzi w ten sposób uda się zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Teraz cała 12-osobowa grupa będzie przebadana. Zostaną zrobione testy. Jeśli okaże się, że ktoś zachorował, wtedy taka osoba zostanie natychmiast przewieziona na leczenie do wyznaczonego specjalistycznego szpitala w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Masówki informacyjne w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej to efekt czwartkowych rozmów w spółce. Zarząd i związkowcy nie porozumieli się w sprawie podwyżek. Już wcześniej działające w PGG związki zawodowe powołały wspólny sztab protestacyjno-strajkowy. W listopadzie negocjacje zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Kolejne odbywają się już z udziałem mediatora. Związkowcy domagają się podwyżek o 12%. Tego postulatu jak na razie nie udało się spełnić. Udało się natomiast dojść do porozumienia w sprawie włączenia tzw. dodatków gwarantowanych do podstawy pensji. Zarząd PGG oświadczył, że jest gotowy na kontynuowanie rozmów płacowych. Deklaruje, że na podwyżki jest w stanie przeznaczyć 100 milionów złotych, czyli większość planowanego zysku. Kolejne rozmowy w piątek. Co najmniej 1 mld zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Rozbili ją policjanci z wrocławskiego CBŚP i funkcjonariusze z poznańskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Przestępczy proceder trwał od 2013 do 2018 roku. Gang funkcjonował na terenie państw Unii, mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. karuzeli VAT. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym czy telefonami komórkowymi. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł. Zatrzymano 31 osób. Służby zabezpieczyły majątek o wartości 60 milionów złotych. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Po raz ósmy w Melbourne i 17 w Wielkim Szlemie. Nowak Dżokowicz świętuje kolejny triumf w swojej bogatej tenisowej karierze. We wczorajszym finale Australian Open na Rod Laver Arena w 5 setach pokonał Dominika Thiema. Dla Austriaka to trzecia porażka w finale imprez Grand Slam. Na razie znosi je z pokorą i z szacunkiem mówi o rywalizacji z Dżokowiczem, Rafą Nadalem i Rogerem Federerem. This guy's brought tennis to a complete new level. Tych trzech gości wyniosło tenis na kompletnie nowy poziom. Ja dzięki nim też stałem się lepszym zawodnikiem. Przez ostatnie dwa tygodnie kibice obejrzeli w Melbourne mnóstwo ciekawych spotkań. Na innych arenach byłoby mi dużo łatwiej o wygraną, ale jestem szczęśliwy, że mogę rywalizować z wymienioną trójką na najwyższym poziomie. I'm happy that I can compete with these guys on the best level. Tyle skromny i robiący imponujące postępy chłopak z Wiener Neustadt, który prędzej czy później w Wielkim Szlemie powinien zwyciężyć. Pierwszą wygraną w Grand Slam zanotowała już tymczasem ledwie 21-letnia Sofia Kenin. W sobotnim finale w turnieju pań pokonała Garbinie Muguruzę. Robert Lewandowski, co chyba nikogo nie dziwi, pokonał wszystkich rywali w plebiscycie tygodnika piłka nożna na polskiego gracza roku. Najlepszym trenerem został Waldemar Fornalik, piłkarką Ewa Pajor z Wolfsburga. Ja nie myślę, nie zastanawiam, czy jestem najlepszą, czy też nie. Po prostu na każdym treningu daję z siebie wszystko i to jest dla mnie najważniejsze. I myślę, że wszystkie zawodniczki, które grają w piłkę nożną i są wybrane przez selekcjonera na kadrę, są najlepszymi piłkarkami w Polsce. Kolejny skromny sportowiec, Ewa Pajor. Warto zapamiętać to nazwisko. Świetna piłkarka z papierami na gwiazdę światowego kobiecego futbolu. W piłce kopanej panów Tottenham dość niespodziewanie. W Premier League ograł Manchester City 2-0. Barcelona w La Liga 2-1 po dwóch golach Mukosa Ansu Fatiego Levante, a Juventus w Serie A 3-0 Fiorentinę. Tu dwie bramki zdobył Cristiano Ronaldo, a między słupkami obydwu ekip można było się dopatrzeć Wojciecha Szczęsnego i Bartłomieja Drągowskiego. Skoczkowie tymczasem na krótko opuścili Europę i wybrali się na dwa konkursy do Sapporo. W tym drugim Dawid Kubacki był szósty, Kamil Stoch dziewiąty. Zwyciężył Stefan Kraft i został nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Liderem siatkarskiej plus ligi pozostaje Werwa Warszawa. Wczoraj pokonała przed własną publicznością 3-0 Aluron Zawiercie, zapisując 16 ligowe zwycięstwo na 17 rozegranych dotychczas spotkań. Brawo! Brawa także dla futbolistów Kansas City Chiefs. 31-20 pokonali San Francisco 49ers w finale ligi NFL, czyli Super Bowl, gromadzącym co roku największą publiczność przed telewizorami w Stanach Zjednoczonych. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia, a na północy nawet rozpogodzenia. Synoptycy zapowiadają miastami deszcz, też ze śniegiem, a w górach śnieg i porywisty wiatr. Silny wiatr także nad morzem. 1 stopień w Olsztynie, 2 w Trójmieście, Bydgoszczy i Lublinie, 4 do 5 w centralnej Polsce, we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Witam Państwa w imieniu cudownych dziewczyn, Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i smutniejszego pana Marka. Wszystko w porządku, jestem. Listy od Państwa już przychodzą, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i tradycyjnie polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a w sprawie głosowania lp3.polskieradio.pl. Co dzisiaj mamy dla Państwa do południa? Informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość, to już za kwadrans dokładnie. Będą bilety na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale to gdzieś w międzyczasie. Mark Almond, Chaos and the Dancing Star, nasza płyta tygodnia, o tym już kolega wspominał w informatorze muzycznym. Potem, tuż po płycie tygodnia, bardzo interesująca sprawa, jak zrobić prawo jazdy w mieście, w którym nikt nie przestrzega przepisów. Materiał z Kampali, Violetta Myszkowska tam właśnie była. Proszę nie przegapić. Ryszard Jaźwiński, przegląd filmów z Kaliną Jędrusik w 90. rocznicę urodzin aktorki. Gościem Rika będzie Katarzyna Wajda. To kwadrans przed 11. Po 11. Sorry Boys. Warszawa czeka, to nasza piosenka dnia. A potem będziemy mieli gościa, Krzysztof Napiórkowski z nową płytą się pojawi. I jeszcze instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Pakiet antyprzeziębieniowy. Tak mi wyszło dzisiaj. Jak się hartować, dbać o swoje zdrowie, Graszka nam opowie. Pięknie, po prostu pięknie. A, i jeszcze list od pana Bartosza. Przyszedł luty, za oknem jesień. To może dla osłody i odmiany. Port miłośny w całości. Bardzo proszę. Że pan smutny przy takiej pogodzie, to chyba wszyscy są przygnębieni, a właśnie nas dopadło przejaśnienie i to takie piękne ze słońcem w Warszawie, Myśliwiecka 357. Muniek zaśpiewa. Piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi. O mamo teraz, o mamo rzeknij mi. O mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od dwóch miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota, za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. Widzenia, pulsuje ziemia, tu pewno zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie, nie umie. naprawdę? Daj spokój. Bez sensu. Brakowało. Zaraz jeszcze powinny puknąć drzwi. Muniek Staszczyk, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie, była dla wszystkich państwa. Mam nadzieję, że się podoba. To nowy utwór Muńka w zestawie do głosowania na listę. Polecamy lp3.polskieradio.pl. Plebiscyt 95.polskieradio.pl rozwiązany. Mam nadzieję, że państwo słuchali. W sobotę o godzinie 10:00 kolega Marcel dzisiaj przypominał piosenki, a my też sięgniemy po nie. Ale na razie Electric Light Orchestra, jeszcze nowszy singiel z tej nowej płyty Jeffa Lynne'a, ale wcześniej Szymon. Keep your drive. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Ten entuzjazm, kiedy ruszasz w nieznane. Zachwyt nad przełomową technologią przyjazną środowisku. Audi wyzwala dobrą energię. Poczuj ją za kierownicą Audi Q7 z technologią Mild Hybrid, która zmniejsza zużycie paliwa i poprawia dynamikę jazdy. Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:29. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Patrycja Wyrzga, kłaniamy się. Poznaliśmy ważną liczbę, która obrazuje nastrój w polskiej gospodarce, tak zwany indeks PMI, 47,4 punktu. Indeks PMI, szanowni państwo, to jest taki wskaźnik, powstały na podstawie ankiet. Ekonomiści wysyłają, ci analitycy wysyłają do osób odpowiadających w przedsiębiorstwach przemysłowych za logistykę ankiety i pytają, czy się pan spodziewa, pani się spodziewa wzrostu, czy regresu swojego biznesu. Jak odczyt jest powyżej 50 punktów, to spodziewają się wzrostu. Jak jest poniżej, to jest regres. I 47,4 punktu to jest wyraźnie poniżej 50 punktów. I to jest, panie Pawle, 15 miesiąc z rzędu, kiedy ten odczyt jest po tej pesymistycznej stronie. No tak, ja taką prześledziłem tę krzywą tego indeksu, który od razu powiedzmy, to nie jest jeszcze wskaźnik wzrostu gospodarczego, to tak jest wskaźnik nastrojów. Tak to jest wskaźnik nastrojów i takich, powiedzmy, ludowych przewidywań, jeśli tak można, jeśli się nie obrażą dyrektorzy do spraw sprzedaży. I tak od początku 18 roku, ja tu nawet widzę taką tendencję spadkową, co no dobrze nie wróży, chociaż z drugiej strony już ci te poważne prognozy oparte rzeczywiście na trendach rynkowych, a nie tylko na nastrojach, też przewidują, że dobrze nie będzie. No, jeżeli wzrost PKB jest szacowany na niewiele ponad 3%, rząd jest... W 2020 roku. Tak, w 2020 roku. A przy tym mamy takie ostrzeżenia, że może wzrosnąć bezrobocie. Już teraz firmy skarżą się na to, że jest takie niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb firm. Wciąż mamy pewien poziom bezrobocia, no niski, ale jednak... A wciąż jest popyt na pracowników, no, dobrze wykształconych, od na przykład na inżynierów, tylko że ich nie ma, a jak ich nie ma, nie zawsze da się ich zastąpić automatami. No, być może można ich znaleźć gdzieś w ogłoszeniach we Frankfurcie czy w Londynie, ale to wciąż jest duży problem i z tym wzrostem nie będzie tak dobrze. To może ten program chociaż odrobinę przy tym spowolnieniu pomoże. Jestem ciekaw pańskiej opinii. Program Mały ZUS Plus działa od soboty. Chodzi, proszę państwa, o ulgę dla przedsiębiorców, dzięki której zapłacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Do tego programu, to ważne, można zgłaszać się do 2 marca. Chodzi o takich przedsiębiorców, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych. No, zapłacą odrobinę mniej za ubezpieczenie społeczne. A my w redakcji policzyliśmy, że tak naprawdę to się opłaca nie do 120 tysięcy, tylko do 76. Oho. Proszę, cenne informacje. No, oczywiście to każdy musi sobie policzyć sam, bo to jest pewne uśrednienie. Oczywiście mały ZUS płacimy, a potem dostajemy nie za dużą emeryturę jeszcze, prawda? To wszystko oczywiście ma wspomagać drobną przedsiębiorczość, małe firmy, które no, zawsze i wszędzie są większością, jakby tak policzyć statystycznie, większością form aktywności gospodarczej. To na współpracy z nimi też dobrze ciągną duże przedsiębiorstwa, bo bez tego ani rusz. No, tylko pytanie, czy to się rzeczywiście opłaci? Każdy musi policzyć sam. No właśnie, bo tych najmniejszych prowadzących działalność na własny rachunek jest, proszę państwa, w Polsce coraz więcej, jak czytam w Rzeczpospolitej, ponad 1 330 000 osób działających właśnie na własny rachunek, prowadzących działalność gospodarczą, i to jest na przykład w porównaniu z 2017 wzrost o 140 tysięcy. Coraz chętniej sięgamy po własną działalność? Tak, z tym, że tu odróżnimy jeszcze, że w tej liczbie może się zawierać oczywiście no, rzeczywiste prowadzenie jakiegoś biznesu małego przez jedną osobę oraz tak zwane samozatrudnienie, czyli przejście z etatu na obsługę swojej firmy. Zresztą jak mówiliśmy o tym małym ZUS-ie, to takie przejście nie upoważnia do tej korzystnej formy rozliczeń. Przy czym jeszcze jest ciekawa rzecz. Na ogół około 35% firm nie przeżywa pierwszego roku swojej działalności. To jest taka jakby wysoki wskaźnik umieralności niemowląt. Więc taka ulga mile widziana pewnie. No, nie świadczy to dobrze o żadnym kraju, jeżeli 35% niemowląt umiera w pierwszym roku życia, prawda? Tak samo tutaj żadne inkubatory tego nie potrafią. Inna sprawa, że w pewnych przypadkach to może być po prostu kombinacja w celu ominięcia podatków. Przedsiębiorcy z Polski i z Francji wezmą dzisiaj udział w pierwszym polsko-francuskim forum przemysłu przyszłości. Oczywiście oficjalna wizyta prezydenta Emmanuela Macrona. Przy okazji przedsiębiorcy się będą spotykali, będą rozmawiali. Mnie się, panie Pawle, podoba to, że tutaj między innymi takie tematy na forum zostaną poruszone. Bardzo ważne z punktu widzenia obecnych relacji między naszymi krajami, jak czytam w opinii. Otóż chodzi o przemysł i klimat, czyli klimat będzie ważny. Świetnie, bardzo dobrze. Jeżeli będą jakieś wspólne przedsięwzięcia co do ekologicznych inwestycji, to ja się bardzo cieszę. Dobrze by było jakby tak jeszcze omówić inne sporne tematy, mianowicie pracę naszych kierowców i przedsiębiorstw transportowych. Bo tam zgody, zdaje się, nie ma wciąż. Nie ma. Oczywiście we Francji dużo polskich ciężarówek jeździ. Nasze przedsiębiorstwa tam rynek zawojowały. Wcale się z tego Francuzi nie cieszą. Gdyby tak w takiej miłej atmosferze takiego forum i takie trudne tematy poruszyć, byłoby fajnie. W zestawieniu najpopularniejszych platform handlu internetowego na świecie polski serwis Allegro zajął 10. pozycję. To pokazuje, jaki potencjał ma nasz rynek, czytam w pańskiej gazecie w Rzeczpospolitej. Chodzi, proszę państwa, o miesięczne liczby odwiedzin tej strony internetowej. 194 miliony. Zdecydowanymi liderami są Amazon i eBay, no ale jesteśmy w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Allegro i liczbę odwiedzin. 10. potęgą gospodarczą świata jesteśmy, tak? To już gdzieś słyszałem wiele lat temu. Gdyby tak nagle, nie wiem, świat się odwrócił od chińskich platform w wyniku kłopotów zdrowotnych, jakie mają Chińczycy, to może wskoczymy nie do pierwszej dziesiątki, a do pierwszej trójki. No bo widzi przykład, pan, jak nie? Czytam w Rzeczpospolitej, polski serwis to jedyna firma w czołowej dziesiątce działająca tylko w Europie. A kto powiedział, że mamy działać tylko w Europie? Za chwilkę zawojujemy i inne kontynenty. No, ale oby nie z powodów tych zdrowotnych, to był czarny humor niestety. Jak najlepiej polskim przedsiębiorcom życzymy. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Rzeźga. Pięknego poniedziałku. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

jutrzenką mego dnia. Zaraz stanie jasny świt, miła, niosę w sercu twoje imię. Ładna piosenka, tak, czasami to powtarzam. To jest kolega Marek Dyjaki, utwór zatytułowany Miriam, jest w zestawie do głosowania i widziałem, że mało brakowało, już by się znalazł w poczekalni, więc może w tym tygodniu lp3.polskieradio.pl, to głosowanie właśnie ten. O, słońce świeci cały czas, ja już po pierwszej kawie, mam nadzieję, że państwo też w dobrej kondycji. To teraz sobie sięgniemy pamięcią do roku 1980. Tak grało radio 40 lat temu. I jestem pewien, że jeszcze przez jakiś czas będziemy pełnymi garściami sięgali do lat 70., a właściwie dokładnie do roku 79. No bo taka jest kolej rzeczy. Na dzisiaj wybraliśmy Blondie, Atomic będzie, a zaraz potem Toto, I mean Toto, utwór 99. I tutaj mam pytanie od pana Krzysztofa, czy to prawda, że zespół Toto zawiesza działalność? Tak, no to się stało w październiku. A właściwie dokładnie 20 października odbył się ostatni koncert w trasie 40 Trips Around the Sun. To była Filadelfia. Steve Lukather powiedział, że zawieszają działalność, ale tak już się działo parę razy, więc kto wie, może kiedyś jeszcze. Blondie, Toto. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od razu mi się przypomina koncert grupy Toto w Sopocie. Toto 99, a wcześniej Atomic, Blondie, tak radio grało dokładnie 40 lat temu. Zapraszam Państwa na koncert Agaty Karczewskiej, nominowanej do Fryderyka, niedziela, 9 lutego, godzina 19.05, a zaproszenia już teraz Edyta przy telefonie, 2 2 i 7 3. Morrissey i Thelma Houston i będzie godzina 10. Oh,